Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Mens Trump-administrationen skifter topfolk, som vi andre skifter underbukser, og Europa har svært ved at få deres regering på plads, så satte Kina og Rusland uden polemik i denne weekend deres præsidenter sikkert i stolen. Vi skal i dag kigge nærmere på det persongalleri, der kommer til at styre verdens anden største økonomi, og muligvis også den teknologiske revolution, verden står overfor med blandt andet kunstig intelligens og Internet of Things. Vi taler lidt senere med journalist, forfatter og Kina-ekspert, for det er Kina, det handler om, Christina Boutrup. Hende kan vi så også lidt spørge om, hvordan Kina har modtaget Trumps toldmur. For det er toldmur og handelsretorik, som PT kaster lidt rundt med investorerne i markedet. En af de investorer har jeg i studiet denne morgen. Godmorgen og velkommen til dig, Lars Persson. Godmorgen. Godmorgen. Der er makrotingene, som vi koncentrerer os om i dag. Kina, og så har vi selvfølgelig også fået Putin på plads i Rusland. Ja, det var en overraskelse. Det var ja, det kom sgu bag på os. Ja, stor, spændende valg. Spændende valg, vil jeg sige. Spændende valg. Ja. En Putin, som ikke engang var med i en valgkamp, kan man sige. Men Putin er altså på plads. Det er ikke grunden til, at vi vælger Kina i stedet for, at Kina er verdens anden største økonomi. Rusland er, hvad, den 12. mindre i Italien i hvert fald, som vi husker. Ja. Og I havde jo regnet med alle sammen, at I satte marked med, at det var Putin, der satte sig i stolen. Og det var det også, ikke overraskende. Lars Persson, det er sådan på de makroøkonomiske plan, sådan rent virksomhedsrelateret, det helt nære. Hvad sker der så i den her uge? Så kan vi jo gå til en masse generalforsamlinger, hvis vi har lyst til det. Hvis vi ikke skal i... Hvis vi kan andet lave. Hvis vi skal tage alle mulige andre sysler, så er der nok et hav af generalforsamlingerne strøet ud over de forskellige dage, og det er jo det, der præger billedet den næste stykke tid. Mærsk onsdag er måske den mest interessante. Mærsk onsdag, ja. I sidste uge var det TDC. Jeg kan se billeder fra generalforsamlingen i dagens børs. Hvad hedder det nu? Det er faktisk det allersjoveste. Det er billederne bagefter. Ja, der er altid en kop kaffe, eller måske en lille snitte, eller et eller andet, man lige kan gå over. Men never mind, det er det. Der, og når det er generalforsamling, ja, så er der udbytte, der går fra dagen så efter. Der, ja, det er det. Og man skal eje aktien på dagen, og det er som rigtig også en skarp lytter skrev ind til os, jamen mange investeringsforeninger, de har allerede udbetalt udbytter i starten af året, for ikke at ligge og rode med det, så kan man sådan sige... Det er nemt nok lige at få ordnet det ind i en investeringsforening. Ja, der er man nok ikke, kan det være? Ja, og der er man nok heller ikke så meget imod at modtage de penge der, og måske reinvestere dem. Så der er generalforsamlingerne måske mere rolige. Det, der har man allerede fået pengene. Men alt i alt, så er det det, der kommer til at være pop of the top, kan man sige. Og så er der nogle enkelte små regnskaber, der drysser ind. Der er vi helt nede i de bitte små selskaber, der de her... I hvert fald herhjemme i Danmark. Ja, ja. I hvert fald, det er nogle af de der penny share, så der kan godt rykkes lidt rundt på det, så man skal ikke blive meget overrasket, hvis der lige pludselig er nogen, der stiger både 5% og 8%. En af dem, der er steget rigtig meget her på det seneste, men vi er jo også snart tæt på, at den åbner. Det er jo Tivoli. Og traditionen tro, så... Er det nogensinde lukket, den have, efterhånden? Nej, et par dage hist og pist er der vel lige lukket. Men de har faktisk snart åbning, sæson her, slut start påsken, så slut marts. Så det betyder altid, at der er nogen, der køber nogle aktier for at få adgangskort til Tivoli. Så nu får vi... Jamen, hør nu, hvor meget koster et sæsonkort Tivoli efterhånden? Ja, men altså, det kan jo også være en investering og noget udbytte og den gamle have, og jeg ved det ikke. Men altså, alt i alt, så ser man hvert år, at kursen stiger en lille smule. Og det kan man også se, det er faktisk en af de aktier, der er steget mest i år. Og de var jo også et godt regnskab, de leverede. Det var et af de bedste i havens historie, så... Så indtil videre, er det så sådan en investering, man... Jeg tror ikke, det er sådan en spekulationsinvestering, skal man spekulere i, at... Tænker der ikke, der er mange daytrader i Tivoli? Nej, eller også skulle man jo så købe en, når vi kommer hen til august måned, eller Halloween-marked, hvor der ikke er så meget tumult om Tivoli-aktien, og måske har lagt sig sådan lidt vandret, eller en dag, hvor det tisøs regner, og der er en abonnine, der tænker, nå, men den får jeg ikke brugt der, så sælger jeg sine aktier. Så kunne man måske købe nogen, og så... vente til rykket i foråret. Men det var bare... Vil du overveje at gøre det? Ikke vores konkurrence, men jeg kan sige, at kigger man på de seneste par år, uden at jeg har udførligt ført statistik over det, så kan man bare se, at der er sådan en vis tendens til det her med, at man at aktien stiger i foråret, og så ligger den flad det meste af resten af året. Så ja. Og så er det jo, at de har fået det her Tivoli Casino, som skulle være, at når det drøbbede på... Lars Lips derinde og alle gæsterne, så er der stadigvæk nogen, der sidder og tjener penge til Tivoli. Ikke? Så ja, det er det, man prøver ligesom at sprede med lidt spredt havl. Nå, jamen så er vi i Tivoli, som jeg overhovedet ikke havde på bloggen. Nej, man skal jo tage noget nyt frem i gang. Nogle gange, det er godt, du går overrasket mig en gang med, Lars Persson. Vi kom fra, at det er en tid med generalforsamlinger i de danske selskaber. Det betyder, at der er udbytte, der går fra i dag, så er det for tryk, så vidt jeg ved. Yep. Men ellers, Persson, marked generelt, så har vi jo det, vi sådan lidt kalder et bipolar marked, eller i teknisk sprog en trading range. Det vil sige, I kan ikke rigtig finde sådan en klar trend i markedet, om I skal op eller ned. Er det gældende for denne dag også? Ja, det må man sige. Altså, der er sådan lidt blandet landhandler. Finland er en lille smule op. Danmark er rundt nullet, og ellers er vi sådan rundt nullet i hele Europa. USA lukkede sådan også rundt nullet. S&P 0,2, Dow Jones 0,3 og Nasdaq i 0. Og her til morgen er de asiatiske markeder i hvert fald... Japan startede i et lille minus. De er sådan lidt bange for noget Alibaba, der blæser til kamp med deres nye... betalingssystemer og sådan noget, og vil ud og gøre sig store og brede og lækre, og det er de japanske... Er det vel ikke Alipay, er det? Er det ved... Nej, men også det, kan man sige. Så, okay. så de er lidt... Om det kun er det, der var også et betalingsbalancen, eller en af de tal, der kommer ind, der tækkede ud, og de så heller... Handelsbalancen var næsten i nul i februar måned. Det er måske heller ikke så godt, at det lige går ud over aktiemarkedet. Det kan man selvfølgelig så kløse lidt i nakken over, men alt i alt sådan en... I hvert fald i Asien, en lidt blandet morgen, det hvor... Det er lige bare at gøre, de investerer yderligere i den e-handelsplatform, der hedder Lazada. Er det sådan der? Ja, jo, det er det. Og, men altså, Japan ude med faldende tendens, og ellers lidt sur stemning i Asien, faktisk. Det må man sige. Har du også haft en god weekend, Lars Persson? Jamen, det kan du tro. Det har været lidt køligt, måske, men ja. Så skal du spørge mig, om jeg har haft en god weekend. Nå, undskyld. Har du haft en god weekend, Vanille? Du har jo siddet nede ved havnen og solet, der kunne jeg forstå på det hele. Jeg sad og drukket gin og tonic. Nå, okay. Hvilket egentlig var grund til, at du skulle spørge om det. Fordi mens jeg sad og drak den her gin og tonic, tænker jeg, det er jo... et gevaldigt sus i skørterne, den her drinks har haft det sidste års tid med gin pop-up bar, altså kom efter dig. Og så mens jeg sad der med min gin og tonic, ikke alene, det er jeg ikke kommet til endnu, i lystig selskab, tænker jeg, der må sgu være nogle gode investeringer i det her gin-koncept, så var jeg alene og læste lidt på det. Ja. Var det så, havde Wall Street en artikel om det her i weekenden? Det var da meget heldigt. Det var meget pudsigt. Ja, ja, ja. Jeg taber simpelthen lige ind i en trend her, at det er specielt... Spanien og Storbritannien, der er gået amok i den her gin og tonic drink, som jo ikke er ny, men den har fået sådan en revival. Og det er, hvis man sådan går på tonic eller på gin-delen, så er det Diageo, det store spritselskab, som har Gordons og Tanqueray, og de købte forrige år, mener jeg, det her. Og Pinot Ricard hedder det, som jo laver en gin, jeg vældig godt kan lide. Monkey 47. Okay. Ja. Diageo er stedet lidt, men det, som jeg lagde mærke til, da jeg var nede og købe tonicvand til min gin, det var, at der er kommet den her nye Fever Tree tonicvand med alle mulige andre ting i, som altså ikke er Swibbes, og den her Fever Tree, altså også lige at tjekke, de har en omsætningsstigning på 66% sidste år. Ja. Det er alligevel en del. Det er alligevel en del, men... og ligger de ikke i Storbritannien? Er det ikke en engelsk aktie, så vidt jeg husker? Jo, nu var jeg lige inde og tjekke Pernod Ricard. Ja. Hvad, du slynger jo om dig med navnet, så hvad er det, du siger? Fever Tree, eller hvad? Ja. Det kan da godt være. Det kan da være, jeg skal lige undersøge den lidt mere. Men lille investeringstips, hvis du behøver kun at støtte din og tonic i bar. Man kan så også gå ind og måske tjene nogle penge på det ved at købe deres aktier. Og så er det måske noget ellers. Og så er det måske, at vi kan, hvis vi skal lave en dansk pendant til det her, det er jo, at vi har jo set en stor dansk bryggeri købe italienske sodavand, så hvis man kan få hele den her med, det var Royal Unibrew, der købte italienske sodavandsproducent, så ja, ikke at det er det samme, men hvis der er nu den her tendens med, at man gerne vil have nogle andre sodavand, og det skal være lidt mere hipt, og bare en gin og tonic, og nogle smage og nogle ting. Det skal være noget ingefær, noget kanel og noget sjov i det. Så kan det godt være, at man alligevel, at de har skudt papegøjen der, fordi man sad jo lidt måske og kløde sig i nakken og tænkte, hvad skal de dog med det her italienske sodavandsmærke? Men hvis det nu, det nye hippe også er, at man skal have de rigtige sodavand, lidt ligesom man havde grød... restauranter, og så havde man suppe-restauranter. Altså, der er ikke noget, der hedder havgrød længere nu. Nej, det hedder nok 27 andre ting. Men så er Royal Unibrew måske et sted, man måske lige skulle løfte øjenbrynet. Det er du ikke helt enig med, kan jeg se. Men, nej, men okay. Det er sjovt, at som at se, hvordan det trender rundt omkring, også med drikkevarer. Er tonic-markedet blevet disruptet, kan vi godt sige? Ja, og går man bare nogle år tilbage, så var det jo ølmarkedet, der blev disruptet med alle mulige mikrobryggerier. Vi ser det jo stadigvæk den dag i dag, der ligger jo... Det var faktisk til ølfestival, det var så forrige weekend. Okay. Ej, jeg vil ikke høre om alle dine drukture, Pernille. Det lyder som om... På Eskrum Kloster, det var okay. Ølfestival med ja. 37 små mikrobryggerier, og ja, det var også en fest. Ja. Så du har ret. Det jeg laver sted. Markedsresearchen her i Millionærklubben. Det må man sige, den skændbarlige, hvor jeg lige vil sige, ja. Så. Lad os lige hoppe tilbage til markedet. Vi er altså lidt i minus, hvad jeg kigger op på det danske, Lars Persson. Ja. Og som vi indledningsvis startede med at konkludere, så er det altså denne uge, at vi får dag i morgen af FOMC-mødet, rentemødet i den amerikanske centralbank, det starter. Og så får vi altså en udmelding onsdag fra den nye chef, Jerome Powell. Det er hans første pressemøde, eller er det det? Det var ikke ham, der var med sidst i januar og februar, var det? Åh, det tror jeg nok. Det var der, hvor de synes, at... Men i hvert fald så forventer markedet i hvert fald, at vi får en renteforhold til USA, der er lavet 3, og fordi det går så godt derovre. Der er nogen, der var begyndt at snakke om en 4, måske. Det var der nemlig. Der bliver mere, vil have mere, som man siger. Men der er også at blive blandt andet arbejdsløsheden i USA, at på laveste i, hvad, 15-17 år. Herhjemme er det generalforsamlingerne, og så har vi altså fået Kinas topledelse, kan vi sige, præsident og persongalleri på plads her i weekenden, og vi har også fået en ny chef for People's, hvad hedder det, den kinesiske centralbank. Jeg vil bare sige den kinesiske centralbank, så er vi alle sammen med det. Og så har vi altså fået Putin på plads i Europa, men det er altså ikke noget marked, de gør sig nemlig ud af. Nej, ikke her fra morgenstunden af. Og der er heller ikke sådan nogen helt store selskabsspecifikke nyheder ude, og det gør også, at det er sådan et stille marked. Kigger man sådan på det danske marked, jamen, så er det tryk, som falder mest, som du selv nævnte, var ude med et pænt udbytte. Og i Sverige, jamen, der er det også sådan en blandet landhandel med flere af de store selskaber, der ligger på minuslisten, og det er nogle af de små selskaber, der måske får lidt... luft under vingerne på grund af gode regnskaber, eller hvis man kigger på værdiansættelsen af dem, man har måske glemt dem lidt i forbifarten. Så alt i alt sådan en kedelig morgen, hvor vi er generelt i rødt, og DAX'en er nede på 12.350 i øjeblikket, så ja, lidt kedelig. Og nu startede den jo så til tiden, ikke som i fredags. I fredags, der var der... Ja, det er jo det der. De kan, altså, det kom for sent. Ud af dynerne i fredags, det tyske DAX-indeks. Ja, der var en, der havde glemt at tænde for knappen, da han startede morgenkaffen der kl. 7 på den tyske børs, så de var ikke helt varmet op, maskinerne. Nej, det sker jo. Altså, hvis man ser på mange år... Nej, det gør det jo ikke. Nej, men det er det, jeg skulle lige til at sige. Hvis man ser over en årrække, så er det jo sjældent, at børserne ikke starter. Så har man måske et problem med at beregne indekset eller et eller andet. Det har vi jo også haft på det danske Nasdaq, altså hvor der har været en dag, hvor der er gået kludder i beregningerne på indekset. Så af en eller anden grund, jamen, så det er jo heldigvis... Men i dag er indekset ja, på fuld gang, de er oppe at køre. Lars Persson, du er aktieinvestor. Ja. Det vil sige, at du handler, og du lever og tjener penge af at handle aktier. Jeg lever ikke af at handle aktier. Jeg lever af at give nogle gode råd, så folk får nogle afkast. Hvis jeg lever af at handle aktier, så skulle vi have hånden over den anden lomme, ikke? Fordi, hvad hedder det nu? Ja, fordi hvis man kigger din portefølje her i Millionærklubben, hvordan ser den så ud? Jamen, den står stille. Altså, jeg har ikke gjort noget, og jeg har stadigvæk de der 41.000 til at handle for. Jeg lagde mig faktisk ind i en aktie i fredags, men min bud var for snolt, kan man sige. Den kommer aldrig derned. Fordi man skal jo nogle gange også passe på med, at man ikke bare drøner ind i markedet, og nu skal jeg købe et eller andet. Du gik i seng med den forkerte. Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg var bare lidt for... jeg satte prisen lidt for lavt, og den kom aldrig derned. Bevægelserne var ikke store nok den dag. Så nu må jeg hjem og tænke lidt om, og se om jeg skal byde lidt højere. Det er jo lidt ligesom... det gode med det her marked, det er jo, at tingene er ikke solgt. Altså, jeg kan jo altid komme tilbage og købe en aktie. Det er jo ikke ligesom, når vi går på auktion og vil have det her maleri, eller den her glasvase, eller hvad vi nu vil have. Og så er den solgt, og så kan jeg ikke få fat i den. Her, der har jeg jo mulighed for dagen efter at gå ind og rykke lidt på mit bud, og tænke, men i dag, der er der nogen, der gerne vil ud, og så falder aktien måske derned til, hvor jeg gerne vil købe, ikke? Så det interessante ved aktiemarkedet, det er, det er der hele tiden, altså, og der er ikke helt tømt ud for aktier. Der er altid håb. Ja, og der er ikke tømt ud for aktier i den ene eller den anden selskab. Er det samme selskab, du vil prøve at byde ind på her i dag, Lars Persson? Ja, det er det. Så... Du vil ikke sige, hvad det er? Nej, det er lidt det. Nej, vi skal have noget. Vi skal have noget til. Vi skal hele ugen til at gå. Nej, nu er jeg her ikke i morgen, men så har vi jo noget at tale om, hvem er jeg værter, jeg har altså med på onsdag. Du er altså en af millionærklubbens fire portefølje forvalter. Du startede med 250.000 kroner den 1. januar. Tilsvarende gjorde Lars Svendsen, som vi får med på telefonen lidt senere i dag. Tom Hårgaard er også en af vores porteføljeforvaltere, der er Philip Gunst også. Og det er inde på Radio 24/7's hjemmeside, radio247.dk. at du kan se, hvad vores porteføljeforvalter har i deres porteføljer. Ja. Og du er pt. Kontant stadigvæk, fordi du ikke har fået handlet, Persson? Nej, altså jeg har jo for 208.000 aktier, ikke? Men så har jeg 41.000 i redde kontant. Og så kan man også høre, at vi lige er ploppet under de 250.000 igen, kan man sige. Så det er... Ja. Det er et, jamen, det bliver ikke meget julefrokost igen i år, Pernille. Det var det samme i sidste år, jo. Man kunne ikke starte med en sommerfrokost? Nå, okay. Det er Millionærklubben, vores mail er åben. Hvis du har nogle spørgsmål, så er du som altid velkommen til at skrive ind til os. Mailen herind til er miu@radio247.dk. Inde på vores Facebook-side, der kan du se... følg med, hvad der foregår her i studiet. Der livestreamer vi. Men altså på mailen, der kan du stille spørgsmål. miu@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Nu skal vi til Kina. Christina Borgtrup, er du med os? Det var hun ikke, kan jeg se. Vi prøver lige lidt senere. Lars Persson, så må vi springe i markedet igen, eller mere må vi springe i din portefølje, tænker jeg, og se, hvad du har liggende der. Jamen, det kan vi sagtens. Jeg vil jo sige, at den nyeste investering, jeg har erhvervet mig, det er jo Skov og Company. Det er jo blandt andet en af dem her, der producerer fiskefoder til laksindustrien. Og jeg kunne se på mailen, der var en, der skrev, jamen Lars siger, at han ikke har forstand på laksindustrien, men du har alligevel købt ind i Skov. Ja, men det er fordi Skov er så mange andre ting, tænker jeg, end bare lige laksefoder. Så derfor så købt til Skov, og jeg synes, den så teknisk ud. Den har så mistet pusten lidt her på den seneste periode efter årsregnskabet, så var folk i markedet ikke sådan, de andre analytikere ikke så glade for det estimater, de lagde ud for her år 2018. De synes, det var lidt konservativt, og det er nok det, vi ser i aktiekursen. Men jeg holder lidt fast i nu og ser, om ikke den kan få lidt varm luft under vingerne. Så leder Skov, og så springer vi fra Skov og fiskefoder til Christina Borgtrup og Kina. Godmorgen og velkommen til Millionærklubben, Christina. Godmorgen. Jeg skruer lige lidt op for dig, du er lidt lav her. Der var du. Ja. Christina... Det dejerske ting og sager i Kina her i weekenden. Xi Jinping, han har fået sat sit hold, det hold, der skal drive Kina her det næste stykke tid. Men egentlig lad mig lige starte med Xi Jinping, fordi er der noget med, at han har fået den status, der hedder, at han kan få lov at sidde på den post, til han dør? Ja, det er simpelthen lykkedes ham at få ændret Kinas grundlov, så at det ikke bare er de her to almindelige perioder af 5 år, men han faktisk kan blive siddende, til han dør i princippet. Og det var, der har været rygter om det faktisk lige siden han kom til magten for 5 år siden, men det har alligevel overrasket mange, at det rent faktisk lykkedes ham at få toppen af Kommunistpartiet med på den her beslutning, fordi det er lidt kontroversielt i et land, hvor man jo husker mavetiden med en stærk mand på posten, som jo kastede Kina ud i en masse kaos, kulturrevolutionen blandt andet. Så siden 82, da Deng Xiaoping, han sådan ligesom sad på magten og var i gang med at åbne Kina op, så har man jo haft den her kollektive ledelsesstil, men den er altså nu fuldstændig afskaffet. Nu er der kun én topleder, det er Xi Jinping. Og hvordan har han formået at tilrane sig den position, Christina? Jamen altså, grunden til, at han er blevet så magtfuld, det er jo, at en af de vigtigste årsager, for det første er han jo dygtig, og han har også gjort en masse gode ting. Økonomien vokser langsommere godt nok, men er stabil, og han har en masse store planer og visioner, som folk tror på. Han er ret populær i befolkningen faktisk, men det, som har måske været det mest vigtige, det er den her kæmpe antikorruptionskampagne, som han faktisk, det er jo hans mærkesag. Mm. Og da han startede på den, jamen altså, der er jo over 1 million embedsmænd, og både tiger og fluer, som de kalder dem, altså på høj og lavt niveau, som er blevet simpelthen fjernet fra deres poster og blevet dømt for deres, for korruption. Men det har også været en rigtig smart måde at slippe af med de politiske modstandere, som der måtte sidde rundt omkring og forhindre Xi Jinpings projekt. Så man kan sige, nu har han fuldstændig sluppet af med alle modstandere, og nu har han sat sit eget hold her i weekenden og kan så arbejde frem, uden at tænke over, at han skal smutte om 5 år. Ikke? Jeg vil gerne, vi skal lige vende tilbage til, hvad det er for et projekt, Xi Jinping, han har sat sig i spidsen for Kina, Christina. For det hold, han har sat i weekenden, hvor stort er det? Jamen, der er mange udnævnelser her i forbindelse med den kinesiske folkekongres. Det er jo den årlige, altså den ene gang om året, hvor Kinas parlament mødes. Men den her gang i år er særlig, fordi det jo så er i forbindelse med, at den første femårsperiode er gået. Og derfor så skal både Xi Jinping og Li Keqiang, premierministeren osv., de skal jo udnævnes igen. Men der er så også sket en del udskiftninger, og det er der jo altid meget spekulation om. Dem, som måske er mest interessante for millionærklubbens lyttere, tænker jeg, det må være, at man blandt andet har fået ny centralbankchef. Det har jo været ventet længe, fordi Zhou Xiaotun, han har siddet på posten i over 15 år, er 70 år, har også troet længe med, at han skulle på pension. Mm. Men det var måske lidt overraskende, at det blev ham, som har været nummer 2 i Kinas centralbank i så mange år. Det var ikke det, som man havde ventet. Men på den anden side, så er det egentlig alligevel, når man tænker efter, meget naturligt, fordi lige præcis på den front, der vil Kina bare gerne udstråle stabilitet, samme kurs, og det er jo fuldstændig det, man får med ham her i gang, som overtager. Han kommer til at fuldstændig køre videre på den samme kurs, som man har set de sidste 15 år. Mm. Og den kurs, Christina, når vi taler om den kinesiske centralbank, der er jo blandt andet at åbne mere op for Kinas økonomi, og her blandt også udenlandske investeringer. Den kurs, er det også noget, der afspejler sig i de personer, som er blevet udskiftet på posterne blandt Xi's nærmeste i sådan rent politisk? Ja, fordi den anden spændende person, som er blevet udnævnt, det er Liu He, som jo også var i Davos i år. For i år var Xi Jinping selv nede og tale til verdenseliten, men i år der sendte han sin vigtigste økonomiske rådgiver, Liu He. Og han var faktisk også lidt i spil til centralbanksposten, var der mange, der havde ventet. Han er meget, meget stærk og uddannet på Harvard, taler flydende engelsk, ligesom i øvrigt den nye centralbankchef. Men han bliver nu vicepremierminister og får ansvar for Kinas økonomi og finansielle sektor. Og han er faktisk kendt som meget liberal, og det bliver rigtig spændende at se, hvor liberal han får lov til at være med i parløb med Xi Jinping, fordi Xi Jinping, han har ikke vist sig så reformvenlig, som man havde håbet og troet. Men altså, Liu He, han sagde jo i sin tale, blandt andet i Davos, og han har også sagt det andre gange, at det vigtigste nu, det er at få åbnet Kinas finansielle sektor yderligere op og fortsætte reformerne. Og han sagde faktisk nede i Davos her i januar, at verden ville blive, altså de ville få mere, end de forventede. Måske er det også, fordi forventningerne ikke er så høje, fordi Kina vil bare have kontrol over sin finansielle sektor. Men derudover så kan jeg nævne Wang Qishan. Han er meget interessant. Han er blevet udnævnt som vicepræsident, og han bliver nok også ansvarlig for forholdet til USA og Donald Trump. Han var også meget involveret med Obama dengang. Ja. Ja, det er noget af en opgave, og jeg skrev selv en artikel for nylig, hvor jeg kaldte ham Kinas farligste mand, fordi det er faktisk ham, der sammen med Xi Jinping har kørt den her store antikorruptionskampagne. Han har været ansvarlig for den, og derfor så er han jo lidt en frygtet mand, ikke? Altså, og der er faktisk nogen, der sådan har spekuleret i, at grunden til, at han bliver vicepræsident, det er, fordi hvis der er nogen, der har tænkt sig at kuppe Xi Jinping, jamen, så får de bare Wang Qishan i stedet for, som er vicepræsident. Normalt har det ikke været en så vigtig post, men det bliver det altså nu, fordi han har en meget vigtig funktion for at fortsætte den her korruptionskampagne. Så vil jeg også gerne nævne, der er blevet oprettet sådan en ny antikorruptionsenhed. Altså den her måde, man tidligere har kørt de her korruptionssager, der er retssystemet, men der er også Kommunistpartiets interne disciplinære kommission, som er sådan en, der kan undersøge korruption blandt partimedlemmer uden om retssystemet. Og det har jo været, altså det er jo meget kontroversielt, fordi man også netop kan bruge det til at rydde folk af vejen, som man bare gerne vil af med, ikke? Ja. Fordi de jo netop ikke kommer for en domstol. Men nu har man faktisk gjort den enhed stærkere, altså partiets egen enhed, som kan bekæmpe korruption, den kan nu undersøge at tilbageholde alle offentlige ansatte, altså fra statsejede virksomheder, fra universiteter, også dem, der ikke er partimedlemmer. Altså også for privatejede selskaber som eller Alibaba for eksempel? Ikke privatejede, kun offentlige ansatte. Men stadigvæk har det jo tidligere været sådan, at du kun kunne gå udenom retssystemet, hvis det var partimedlemmer. Men nu får de altså yderligere magt, og det er der jo også mange, der er bekymrede over, fordi det er jo, altså på den måde sætter du jo endnu mere retssystemet ud af spil, kan man sige. Ja. Christina Sandin, du har jo fulgt Kina i mange år og har selv boet der. Du har skrevet flere bøger, og som så du er også Kina-ekspert og journalist. Sådan din umiddelbart fornemmelse i maven over for Xi og det galleri, han har sat her, hvordan er den? Jamen, det er meget, altså, noget af det er jo meget forudsigeligt. Det var det, man havde ventet, men det, som slår mig lidt, det var faktisk det samme, vi to oplevede, da vi var i Davos sammen i januar. Det her med Kinas nye ansigt. Altså, det er alle sammen folk, der enten er uddannet i USA, eller i hvert fald har været meget involveret internationalt, og det er nogle super skarpe, dygtige mennesker. Men det, som springer i øjnene, det er måske, at hvis man går sådan og håber, at Kina skal åbne sig mere op politisk og komme til at ligne os andre lidt mere, så går det i hvert fald overhovedet ikke den vej. Tværtimod så vælger Kina sin helt egen kurs, som vi ikke har. Altså vi kender ikke et system, der minder om det kinesiske. Altså du har en snart verdens største middelklasse, og så har du et etpartisystem med en enevældig præsident på toppen nu. Det er altså det var ikke det, man havde set i krystalkuglen for 10 år siden. Mm. Christina, inden vi vender tilbage til forhold til Donald Trump og til USA, hvad er det for et projekt, som Xi Jinping han har gang i med Kina? Jamen altså, han har jo en masse, som jeg sagde, store visioner og planer. Nogle af dem er meget konkrete, og andre er mere visioner. Mange har måske hørt, at han mener, at Kina skal vinde VM i fodbold. Det er der mange, der griner af, men altså, det er faktisk et projekt, han går meget op i, og er i gang med at etablere fodboldakademier over hele landet og så videre, fordi Kina skal nå det her mål, som skal sådan booste den nationale stolthed og sammenhængskraft endnu mere. Men sådan mere konkret, jamen, så har han jo blandt andet et meget klart mål om at udrydde fattigdom helt fra Kina i løbet af de næste få år faktisk. Og det gør man rigtig meget for i form af sundhedssystem og sådan basal velfærd, som man prøver at rulle ud helt ud i alle Kinas hjørner. Mm. Så har han gang i, så har han sat et mål, og det har Kinas regering om, at Kina skal være verdens førende inden for kunstig intelligens i 2030. Og det synes jeg er værd at lægge mærke til, fordi det er jo noget, som vil påvirke alle os andre, fordi det måske er den allervigtigste teknologi, som kommer til at forme vores fremtid. Og der er altså noget, der tyder på, at man for enhver pris udruller alle de her nye teknologier, som ansigtsgenkendelse, stemmegenkendelse osv. i Kina. Man er simpelthen ikke så bange for konsekvenserne, når man tester det af, og hvis det virker, og det skaber den fremgang, som Kina har brug for, jamen så gør man det, og så bruger man det. Man har ikke så mange etiske dilemmaer. Og når du siger for enhver pris, så er det den her etiske overvejelse og brug af vores personlige oplysninger, du mener? Ja, præcis. Altså det, at man er i gang med at installere 629 millioner overvågningskameraer, altså primært i byerne, man har i forvejen. Jeg tror, det er 176 millioner overvågningskameraer. Det er jo sådan en del af alt det her med, at man faktisk vil kunne forebygge kriminalitet ved hjælp af ansigtsgenkendelse i real-time videoovervågning. Altså, det bliver jo et specielt samfund at leve i, men de fleste, man taler med derude, siger faktisk, jamen, jeg føler mig tryg. Det er jo godt, at vi kan føle os sikre på gaden osv. Og der er faktisk nogle eksperter, der mener, at selvom vi ser det her som det vildeste ultimative overvågning, som vi synes er mega skræmmende, så er det måske i virkeligheden der, vi alle sammen er på vej hen. Kina har bare ikke alle de diskussioner og dilemmaer, de gør det bare, og det er lidt skræmmende. Sådan rent businessmæssigt, der er det meget imponerende, hvor godt de gør det, og der er jo også meget god kommerciel brug af kunstig intelligens. Mm. Men Christine, jeg ved, du er på vej med en bog, og de sidste par gange, vi har haft dig med i studiet, så har vi også haft den her snak med It's Time to Copy China, at vi ikke skal kigge så meget mod Silicon Valley i USA, men at tingene faktisk foregår i Kina, og det går rigtig, rigtig stærkt i Kina. Så lad os lige lade den ligge, for det kan vi bruge en time på. Det kan vi nemlig snakke det er rigtigt. Det kan vi. Så jeg vil gerne lige vende tilbage til det, hvor markedet er lige nu, og pengene og investorerne er. Det er nemlig på den retorik, som Donald Trump han kører omkring handelskrig. Og det startede med vaskemaskiner fra kinesiske producenter, og nu er vi så over i moms. Og solceller. Og solceller, ja. Eller moms. Nu er vi så over på 12 på aluminium og stål. Hvordan blev det her modtaget i Kina? Altså, måske lidt mere tilbageholdende end kritik, end man kunne have troet, fordi det er selvfølgelig noget, som rammer Kina, men man kan jo også sige, at det måske lidt er en postgang for sent, fordi man har faktisk brugt de sidste flere år på at nedbringe Kinas stålproduktion. Allerede under Obama blev der jo rejst sådan nogle antidumpingssager mod kinesiske producenter, som dumpede priserne på verdensmarkedet, og derfor... Og det har jo været et kæmpe problem, at man har haft den her overkapacitet i Kina, ikke? Så de har jo knoklet for at nedbringe den, og det har faktisk været meget kontroversielt. Det har kostet millioner af arbejdspladser, man har nedbragt både kul og stålproduktion. Men samtidig så er det jo selvfølgelig et stærkt signal, der bliver sendt, men det rammer faktisk et land som Tyskland hårdere, end det rammer Kina. Så altså, man frygter virkelig en handelskrig med USA, og derfor så prøver man at være sådan en lille smule tilbageholdende, men der er der en talsmand fra Kinas udenrigsministerium, som har sagt, at verdenshandlen vil tage skade, hvis andre lande følger USA's eksempel. Det er selvfølgelig det, alle går og frygter nu her, ikke? Mm. Og så har han også opfordret til mere internationalt samarbejde i stedet for protektionisme. Og så, men man har også sådan mellem linjerne ladt forstå, at Kina jo importerer rigtig meget fra USA, blandt andet Boeing-fly og IT-udstyr og landbrugsvarer og sådan noget. Det, så man har sådan indirekte selvfølgelig troet med, hvor hårdt det kunne ramme USA, hvis man kom med sin egen. Men, hvad med de store tech-selskaber, Jack Ma for eksempel og Alibaba, som jo også har talt om investeringer i USA? Jamen, de er helt på linje med den officielle holdning i Kina selvfølgelig. De vil ikke ud i sådan en retorik, der kan gøre tingene værre. Altså, de vil ikke puste til bålet selvfølgelig. Mm. Så det er sådan på det mere overordnede plan, hvor Kina og også kinesiske kendte erhvervsledere, de bliver mere fortaler for altså globalisering generelt og prøver at vente til noget positivt og siger, at det her kan jo skabe vækst og arbejdspladser. Og, altså, Jack Ma har jo blandt andet været i USA i Detroit, hvor han holdt en stor konference, hvor han lod amerikanske kirsebærproducenter osv. forstå, at hvis de kunne sælge direkte til kinesiske forbrugere via Alibabas platform, jamen, så kunne det måske skabe samlet set 1 million jobs i USA. Så det var jo, der var han ligesom sendt lidt i byen fra Kina. Det er jo så noget tid tilbage, men det er jo den samme linje, man kører nu. Men det er klart, at Kinas Jern- og Stålforening har været ude at sige, at det her det er ekstremt dumt skridt, fordi det er bare noget, som skal gøre Trumps vælgere glade hjemme i USA, men det kan jo ende med at give dyre varer for amerikanske forbrugere. Så jeg vil sige, at man frygter en handelskrig, og man prøver sådan at lade være pust til det der bål, men samtidig lader man også forstå, at vi har altså også mulighed for at gøre livet rigtig surt for amerikanske virksomheder, hvis man vil. Christine Borg, det var altså den her weekend, at Xi Jinping han satte sit nye hold. Nu sad jeg med Lars Persson omkring morgenbordet og prøvede at udtale nogle af de her navne, og vi blev enige om, at det skulle vi nok lade dig om. Men hvis der er et navn i det her nye persongalleri, som vi her med markedets øjne skal bide mærke i, hvilket navn og lære, hvilket navn er det så? Så tror jeg, det er Liu He, og det staves L-I-U, Liu, det er jo så, det ene navn, og så He. Han er jo ny vicepremierminister med ansvar for økonomi og den finansielle sektor, og han er uddannet i Harvard, og han er faktisk manden bag den her supply-side-reform, som jeg ved, I har talt om mange gange i Millionærklubben, som jo netop går ud på, at det er et kæmpe problem, at man har så meget overkapacitet i Kina, så man har simpelthen forsøgt at nedbringe det. Og det er det, han har været ansvarlig for, og nu kommer han så også til at deale sammen med Wang Qishan, den nye vicepræsident med USA, og han kan jo jeg tror han bliver succesfuld. Man kan sige, at han fik ikke helt det, han håbede. Han har faktisk lige været i USA for en uge eller to siden, hvor Trump så kommer med udmelding om stål og aluminiumstariffer lige i kølvandet på hans besøg. Så det må man jo sige ikke var så succesfuld. Men han kan tale med dem, og ham skal man holde rigtig godt øje med. Men hvor interessant er USA og Europa egentlig for kineserne? Jeg tænker bare, vi er sådan en aldrende gruppe for befolkning. Altså, er det ikke sjovere at være nede mod Indien og Indonesien og nogle af de her steder? Fordi, altså, kan de egentlig ikke være i godsøjne? Nu siger du netop selv, at stål er ikke sådan en vigtig del og sådan noget. Kan de egentlig ikke være sådan lidt ligeglade, kineserne? Fordi at, der er jo meget mere markedsvækst i deres lokale områder, hvis man tager Indien og Indonesien i nærheden? Jo, det er rigtigt. Altså, hvis du ser på en virksomhed som Alibaba eller Xiaomi, der sælger smartphones, og altså mange af de her nye tech-selskaber, som buller frem her. Nu er Alibaba ikke så ung mere, men dem, som gør, det er jo i høj grad Indien og Indonesien, og ja, nogle store, meget folkerige lande i nærområderne, som den største vækst kommer fra. Men stadigvæk er de jo dybt afhængige af at sælge varer til os, og det er jo det, man skal huske, selvom vi hører rigtig meget om alle de her internet selskaber og tech-selskaber fra Kina, som jo skaber meget af den nye vækst og mange af de nye arbejdspladser i Kina, så er Kina bare stadigvæk verdens største producent af varer. Mm. Og det betyder, at vi er jo verdens største marked med 500 millioner indbyggere i Europa. USA er selvfølgelig sindssygt vigtigt også. Altså Walmart vil jo være nærmest tom, hvis man holder op med at sende varer fra Kina. Så de, selvom de er ved at omstille sig fra at være hele verdens fabrikshal til at være noget helt andet og være en økonomi, der placerer sig længere op i den globale værdikæde, så er de stadigvæk bare sindssygt afhængige af at kunne producere nogle varer til os og så sende dem afsted. Så derfor er de brug for os rigtig meget stadigvæk. Christine Bortrup, tusind tak for din tid. Selv tak, og god dag. Tak. Tak. Hej. Nå, Pearson, hvad var det for et navn, vi skulle huske? Og det er allerede glemt. Jeg kan bare huske, det var, man skulle i hvert fald sige. Vi øver os. Ja. Og nu når vi er ved Kina, så kan jeg jo sige, at det er i aften, at i Empire Bio, at The China Hustle, en film omkring finanstricks, som foregik i Kina lige efter finanskrisen. Wall Street-drengene, de hoppede til Kina og lavede nogle hurtige penge der. The China Hustle, filmen blev vist i aften i Empire Bio, og efterfølgende så går jeg på scenen sammen med Henrik Drusebjerg fra Carnegie Investment Bank, taler lidt om filmen. Og om Kina generelt. Jeg så, der var stadigvæk lige et par billetter helt op foran. Det er der, hvor man kan se, hvilke farve strømper Henrik Drusebjerg har på. Så det gør jo ikke så meget. Men Kina har altså fået Xi på plads. Ja. Sammen med nyt persongalleri. Det er jo utroligt, at man kan sådan lave sådan en snier, ikke? Altså, jeg tænker, her derhjemme, hvis man skal lave ændre grundloven, så skal det igennem, jeg ved ikke, hvor mange gange. Det år, der kører man lige, der parkerer man lige bussen inden foran, og så er den, så det, ja. Det kan man jo også blive lidt bange for, fordi, som Christina også var inde på, vi har jo set stærke mænd, og nogle af os kan huske den der, var det ikke Syvbanden, eller hvad den hed, man kan straks få, jamen det er jo dem der kom efter, og der var en masse palaver. Nå, never mind. En af de aktier, der så stiger, hvis jeg lige skal hoppe tilbage til markedet, mens du ringer til herr Svendsen, så er det faktisk, ja, vi har helt glemt at nævne navnet i noget tid, men Fingerprint Cards, der er noget med, at den nu også kan levere ansigtsaflæsning, står der på de svenske medier. Så den er her til morgen oppe med hele 7,6%. Stadigvæk. Den kommer også for et meget lavt niveau. Du kan få den for en svensk 10 kroner og 54 øre, og det er jo i danske kroner jo stadigvæk under 10 kroner. Den er jo virkelig. Og hvad har den været oppe på? Fingerprint i de glade dage i 2016. 130 eller noget i den stil, tror jeg, er renter at have set den op. Ja, den var lige op at kysse 130 i december 2015, da det hele kogte og boblede. Og så siden har den jo taget en tur ned under de 10 kroner. I fredags der lukkede den i 9 kroner og 93 øre, og nu ligger den altså 10 kroner og 52 øre. Så 7% op til Fingerprint på at de skal begynde på noget ansigtsgenkendelse, aflæsning. Så det kommer måske jo lige i slipstrømmen på det, Christina siger her, om at kunstig, intelligent og gens, og at vi skal bruge mange ting. Mm. Fingerprint cards, svenske fingerprint cards. Cards. Er det en, du vil hoppe på, Pearson? Altså, nej, vel? Nej, ikke på. Hvis man har en spekulativ gen og sidder og kigger lidt derhjemme, men altså, det er jo lidt svært. Den har kun haft en tur ned, og det er kun en tur ned, og det er ned. men den har kun været en faldende trend siden oktober måned og 2016, så. Altså, jeg prøvede den jo der i august måned 17, men jeg tjente ikke nogen penge på den. Der skulle man have været inde i selve sommerferien der juli til august, hvor Christoffer Wold også nævnte den, og de tjente jo gode penge på den. Dem, der lige fulgte hans råd der satte han jo en skarp stop loss, hvor vi andre. Der var hurtigt ind og hurtigt ud. Det var det. På halvanden til to måneder der, ikke? Så det var et swing trade, der bare lige skulle tages i et swing, og så er den ellers været faldende. Nu du har fat i kone Lars Persson, så tager vi lige et spørgsmål fra mailen. Det er nemlig Søren Madsen, der spørger her. Bavaria Nordic. Ja. I fredags, der har I været omkring, at Bavaria Nordic er nede i W. Ja. Og Søren, han forstår principperne i W og M, men hvor i W mener du, at Bavarian Nordic befinder sig? Det er jo ligesom afgørende. Vi er i anden V-fase, hvor vi er ved at finde ud af, hvor bunden skal ligge, ikke? Så vi er ikke helt tegnet. Så hvis vi vil vente lidt, så skal vi vente på, at vi begynder at tegne en pil, der går opad, eller kurserne skulle gerne gå opad, ikke? Nu ligger den 206 her til morgen, ikke? Så, og 200 skulle gerne være det, der bekræftede det her W. Så ja, 206-207 ligger den i øjeblikket. Så altså, han har ikke... Der er ikke noget hastværk med at kaste sig ind i aktien. Jeg tænker, at vi skal have den her begynder at se noget, der minder om en rigtig V-formation, så skal vi op igen i en 215-220, så begynder vi ligesom at kunne se blyantsdregen, hvis man sådan tænker tilbage fra folkeskolen, begynder at gå i det sidste V-ben deroppe. Findes der stadigvæk blyanter i folkeskolen? Ja, min søn har stadigvæk nogle i pianalhuset. Jeg ved ikke, om man bruger dem, men ja, de er der. Lars Svensson, godmorgen og velkommen til. Ja, godmorgen. Er du enig i Persons analyse af Bavarian Nordic her? Ja, det mener jeg jo. Og så må sige, det er jo også en aktie, der har haft et par gab for nu at tage det begreb ind, både opad og nedad. Men det er jo ligesom problemet med den. Jeg mener, det er en... jeg har den selv, og alt det der andre ene, og jeg har den alle vejen. Men jeg mener, det er en enestående købsmulighed. Hvis ikke det der op, det er fuldstændig... Christians nye klæder, som jo nogen skiller mod for, det tror jeg ikke selv på, så er det altså... men det er jo en klassiker, at der er ingen tålmodighed med noget. Mm. De kan få ordre fra Amerika, og så når først de leverer sig om 2 år, så løber de alle sammen rundt og jamrer, ikke? Altså, det er jo ikke... De har 2,5 milliarder i kassen. Mm. Så en tredjedel af børsværdien ligger i kasseapparatet, ikke? Den her manglende tålmodighed hos investorerne, Lars Svensson, skyldes ikke også, at vi er ved at være lidt smånervøse for det marked, vi har pt.? Jo, men der kan du så sige om sådan en som... Jo, det er så det generelt problem lige nu, men for det ene, men sådan en som Bavarian er jo så meget sin egen, at lever sådan sit eget sted. Så derfor så er der ikke så meget at være bange for det, ikke? Og hvis man sidder og taler om, at det er nu, hvis vi nu lige skulle tage en ny konspiration om, hvis man er bange for russerne, som der har været stor grund til nu, skal vi have ham i 6 år til derovre, hvis han overlever så lang tid. Mm. Men jamen, hvad så med det der bioterror? Hvis de terroriserer hele vores EDB-system, sønder sammen med alle mulige partisangrupper og firmaer og mafia og skyggefolk, og jeg ved ikke, hvad det hedder alt sammen. Det er jo et stort moras, der hænger sammen på en eller anden måde, ser det ud til. Mm. Så kunne det jo godt være, at man skulle se at være lidt pas på også. Der er jo 2, der har koppevirusen. Det var Rusland, de fik en pose, og så fik USA en pose. Ja, og så kunne de holde en anden i skak med den. Ja, russerne ved vi ikke, hvor blevet. Nej, hvor? Det ved vi jo ikke. Nej, det ved vi ikke. Det er nok for gået. Det var Irak, men... Ja. Men så fik de jo også en ny år, eller i sidste uge fik de også en ny ordre på nogle vacciner fra den amerikanske regering på nogle myggebårne virusser. Så altså, man er jo hunderad åbenbart for alt muligt. Så deres vaccineprogram kører da altså, i bedste gear, tænker jeg. Myggebårne? Ja, altså det var... Ligesom moskitoer, hvad er det, man kan få der? Jamen det her, det er nogle over for Venezuela åbenbart, der skulle ikke være, men man så også de der med skrumpede hoveder, nu har jeg lige glemt hvad den hed. Zika-virus. Ja, men det her, det er sådan en lidt anden type, tror jeg det er, men igen noget myggeborgen noget, hvor der skulle florere noget over i. Mod alfa-virus. Ja. Nå, havde du hørt den, Lav? Ja, det var ude forleden, men det kom så bare 2 dage efter regnskabet. Netop, så... Det fik en dårlig lyd først. Ja. Nå, sådan er det. Ja. Svensson, det er mandag, det er en ny, frisk handelsuge. Hvordan går du til den? Ja, jeg skal lige sige, inden vi nogensinde når videre, det er mig, der er skyld i noget forfærdeligt noget. AP Møller er ikke generalforsamlingen på onsdag. Det er den 10. april. Det interessante omkring den generalforsamling er jo... Ej, jeg synes også, den står i de forskellige finanskalendere, eller hvad? Det kan godt være, men det er den 10. april. Det mener de i hvert fald selv, og det er jo dem, der har klokken... Det var man gået fra, det er dem, der inviterer. Billedercenteret klokken 10.30, men at... pointen er bare, at det interessante med AP Møller er jo, at de nu har fået closet, som det hedder finansbruget, salget af Mærsk Oil. Og det er jo sådan en forretning til 50 milliarder kroner, der er så spørgsmålet jo, om de vil udlåde noget af det beløb, eller ikke udlåde noget af det beløb. Fordi hvis de udlodder det, så udover det vil give en frygtelig masse politisk ballade og så videre, ikke? Mm-hmm. Fordi så vil sådan hele venstrefløjen og Frank Aaen og dem alle sammen, ikke? De sejler op ad åen, ikke? De tager jo straks fat og fortæller, at det er vores penge, de løber med. Men det andet er jo, at hvis man udlodder det, drejer sig jo om noget lignende på 1.000 kroner per aktie, så vil altså en AP Møller-aktie så gå for at koste 9.600 til at koste 7.600. Altså, så bliver den jo mere følsom. Fordi så er jeg vel ligesom, ellers kommer der jo til at lægge nogle penge ind, der egentlig ikke rigtig skal bruges til noget. Altså, de bliver for fede, kunne man nu kalde det for, ikke? Mm-hmm. Og da de ikke tør gøre så meget, andet end drive containerforretning, så bliver den ligesom for tung i systemet. Og der kan du sige, at hvis den der udlodning kommer, så vil, eller kommer over nogle år, det kan være den måde, de gør det på, så vil jeg jo gøre, hvis det var mig, men som undgår det politisk ballade, men der kan du sige, at hvis det indtræffer, så vil AP Møller-aktien jo blive mere fit og følsom og interessant, end den er, når de der penge ligger der og kugler ure, ikke? Mm. Nå, men det er, hvad det handler om. Det bliver altså 10. april og ikke nu. Så skal jeg jo ikke sige om det, hvis vi har fat på, det er jo en interessant aktie, det her i dag med Putin, det er jo Carlsberg. Mm-hmm. For du kan sidde og sige, at de har jo en 30 milliarder kroner stående eller andet deroppe af, måske 35, over i Rusland. Og det er jo et dejligt sted at have sine penge, ikke? Mm. Så nu skal jeg døje med ham, og han har tænkt sig at føre det her videre med at være uvenner med os alle sammen, og hvad hedder det... sine tidligere medarbejdere er han efter rundt omkring til sådan noget. Det er de påstår ingen i hvert fald. Men så bliver det jo, kan man jo, det er jo ikke det bedste, vel? Altså, det er faktisk surt for dem derude. Ej, nu kommer der noget VM-fodbold, ikke? Og så drikker vi en masse et eller andet øl. Ikke nok til at synke Rusland, nej, Lars Persson. Det er jo det, altså. Nej. Men... Og vi havde jo ventet, at det var Putin, der satte sig i stolen igen. Ja. Lars Ventsen, så det her kommer jo ikke bag på os på nogen måde. Nej, og vi kunne heller ikke komme bag på os, hvis han fortsætter den linje, han er slået ind, og den vej, han er slået ind på. Præcis. Men det er jo ikke så morsomt at have noget stående over, man kan få at vide for et anbefalet brev om, at en skatterevision har fundet ud af, at de skal betale 40% i skat, og øvrigt har alle bygningerne opført uden tilladelse, så de skal rives ned, ikke? Mm. Altså, så er det bare sidde og sige, det er derovre, ikke? Det er ikke morsomt at have sine 35 milliarder stående. Men hvad skal Carlsberg snart gøre, for den skygge har jo hængt over bryggeriet i lang tid efterhånden? Ja, de kan jo ikke gøre andet, og dengang kan jeg huske, at på et tidspunkt, hvor der skulle være et eller andet fint møde, jeg ved ikke, hvor var henne, så holdt Putin også et møde om, og der måtte ham, Carlsberg-manden jo, det var ham, der var før, så måtte han jo møde op derovre og smile og se flink ud, ikke? Ja, det andre anbefaler Carlsberg, så jeg i sidste uge, det var jo, at de købte nogle flere bryggerier nogle andre steder. Så må man jo se, om de bider til. Jeg ved ikke engang, hvor stor er deres gæld? Det er vel egentlig noget, du har siddet tykket i her? Ja, det er omkring 25 milliarder kroner nu. Okay. Så, Den er sådan set til at have med at gøre, ikke? Jo. Men den er ikke større, end at hvis det derovre skal amputeres, så hvis det helt forsvinder i Østhavet, så kan de godt klare sig videre. Men så er problemet jo det, at børskursen, den er jo altså op på kurs 700 gange 150, ikke? Det er 110 milliarder kroner, ikke? Så det er jo ligesom der, at det gør ondt, ikke? Men hvad var det, Hovgaard sagde i fredags? Øl og mad og hvad var det? Jeg synes, han nævnte et par ting, som man... Altså, det kan tobak, man, ja, det er fint. Tobak, ja, det kan man altid investere i, så... Altså, nu tager vi også... Gin & Tonic, siger jeg igen. Ja, du siger Gin & Tonic. Men det er jo også worst case scenario, du lige trækker op der, hr. Svendsen, ikke? Det er jo ikke sådan noget, der ligger lige sådan til højre benet, vel? Altså... Jeg siger bare, at det er ikke morsomt. BP har prøvet at måtte hive snotten hjem derovre. Du har dengang ham, Livienko, blev aflivet med radonforgiftning. Det er jo sådan nogle mærkelige ting, som er svære at få fat på. Ikke? Det er jo ikke sådan, når du køber nede i Matas, vel? Nej. Men der måtte de jo hive... De havde jo de bedste olieinvesteringer nogensinde i Rusland. Mm. Og de måtte bare... Til sidst måtte de forlade det for ingen penge. Mm. Men du må jo være en glad mand med dagens fingerprint-kommentar. Ja. Jeg så godt, at der var lidt liv i den. Ja. Simon Gang, har du fingerprint i porteføljen? Ja. Det er der stadig. Og man kan jo snart ikke overskue din portefølje, Lars Svendsen, når kigger på den. Du har samlet rigeligt til, vil jeg sige. Ja. Jo. Og en dag, når jeg får tid, så vil jeg kigge på den igen, om ikke der måtte være lidt håb for det her budgeschæft. Fordi det er jo sådan en, hvor den er nede nu. Så skal man overveje. Enten så... køber man jo 5 gange så meget, som man har. Fordi nu er vi jo altså nede i 10 kroner, ikke? Nej. Og jeg har jo købt på 30, men ellers så siger man, det der, det må visne væk, det er lige meget. Det er jo den situation, du er i nu med det. Mm. Hvis I vil have et overblik, jeg lytter over Millionærklubbens portefølje, så er det altså inde på Radio 24/7's hjemmeside, I kan følge med i, hvad der foregår, og følge med live. Sten Karltoft, han smed lige en lille tanke ind til dig her, Lars Svendsen. Når nu er du omkring, der er nogen, der lytter. AP Møller, Sten, han spørger mig her, kunne man forestille sig, at DSV og AP Møller, Mærsk, de fusionerede? Har de noget at kunne bruge hinanden til? Nej. Ja, det har de jo sådan set, fordi du vil sige, DSV er jo speditør, og de er jo sådan set kunde hos AP Møller, ved at de køber nogle container, der bliver ryget igennem deres, men de køber jo også pladser hos andre rederier. Men så på den måde kan du sige det, ja, men altså, du vil sige, det der jo er fidusen ved DSV, det er jo i forhold til AP Møller, som jeg siger sådan lidt firkantet, at de er jo dels længere ude, tættere i detaljledet, ikke? Og de også med det, de kalder for vejtransport road. Men det andet er, at de er jo mere hands-on. De andre kører jo ligesom et stort basistransportsystem med skibsruterne, hvor de andre ligger tættere på kunden og er meget mere hands-on med og styring af tingene, ikke? Altså, du kan jo sige, du har jo haft op til flere gange, du er sammen med Pernille, Bossen døde, Bjørn Andersen, ikke? Altså, det er jo sådan nogle, de ved, hvad der Jens står på tæskerdiden. Det er ikke sådan, at man ringer rundt 10 steder for at være med finanssæft og øst og vest, og er der noget, der ikke bogfører? De ved det. Du kan bare spørge med, han ved det. Du kan ringe til mig nu, så siger han, hvor meget skylder I bank? Så kan han sige, der talte du med det sammen. Men jeg tænker måske også, at DSV kunne finde nogle mere interessante godbidere end AP Møller Mærsk. Hvis det skulle være. Nu skal vi lige synge den amerikanske. Jeg forestiller lidt, at AP Møller vil tænke sig at opgive sig selvstændighed for at gå ind i et selskab, der ikke er ejet. DSV er jo ikke ejet af nogen. Mm. Det skal man jo lige huske. Men altså, det er jo det, der er et af balladepunkterne, og der, hvor de jo lapper over sådan for alle måder, det er jo det, der hedder Damco, hvor der er sådan logistik og små forsendelsesafdelingen, man kalder det for AP Møller, ikke? Og man kunne forestille sig, at Damco blev solgt til DSV, og de så måske på den måde ville gå lidt tættere, men så har DSV jo også ligesom loaded, eller linket sig op til AP Møller og bruge dem som transportkorridor primært, ikke? Men der var også en hackernyhed med AP Møller jo i weekenden. De var jo blevet hacket igen nede i Australien. Ikke så voldsomt som første runde, hvor fjender blev lagt ned i, var det flere dage? Ja, og de måtte klare sig med WhatsApp. Det var personale, det er omkostningstid. Ja, ja. Det er lettere end på indtægtstid. Nå, det var dagens tanke, og tak for den, Sten. Ja. Vores mail er åben, mio@radio247.dk. Lars Svendsen, jeg stillede dig et spørgsmål. Hvordan går du til den her uge, sådan rent handelsmæssigt? Afventende, fordi det er jo det her amerikanermøde, ikke? Og hvis han kommer ud med rentemøde i USA på kommer ud onsdag aften, hvis han bare kommer ud med en kvart i renteforholdelse, så er alle glade. Hvis han siger mere, eller han siger, at det kommer til at gå stærkt det her, så bliver aktiemarkedet rystet. Men grundlæggende er vi enige i en korrektion fra USA, der ikke er overstået. Og derfor er markedet lidt noget møg. Altså, ja. vi har modvind. Det er vel den korte udgave at sige på. Som du plejer at sige, det er et spørgsmål, om man kan holde balancen på cykelstien her? Ja, og vi har den der modvind, som jo på en eller anden måde skal overstås over i USA. Jeg tror ikke, den overstår på at sige i fredags, før at de her fangaktier har fået knæk. Det har de ikke fået endnu. De er ikke langt rigtig gået i stå. Når det der, den som jeg vil kalde for en boble, er begyndt at blive demonteret på en eller anden måde, uden at det ikke eksploderer helt, så tror jeg, at markedet skal begynde at komme efter det. Men så du sidder og holder øje med Facebook og Amazon og Apple og Netflix og Google? Ja, og så er jeg ude i periferien, hvor ikke en midt på banen, men ude i hjørnerne, ikke? Svendsen, ja. Vi mødes herinde i morgen og taler videre. Kan du have en god handelsdag? Okay, hej. Godt, hej. Så vil altså Lars Svendsen, Millionærklubbens portefølje forvalter, der sidder lidt stille i båden, og det gælder også dig, Persson. Jamen, det gør vi alle sammen. Vi er sådan lidt... Puha, hvad skal der ske efter en hel del år, hvor tingene bare er bullet opad? Danmark har så endda ligget længere tid i vandret trading range, hvis man ser på det på grund af Novo og Pandora og alle de her store aktier, Genmap, som sidste år også var lidt øvbøv. Jamen, så, så er vi sådan i en situation, hvor vi går sådan lidt rundt om den varme grød, kan man godt sige. Og, afventende. Og er afventende og beholder de aktier, man har, men ikke køber alt for meget til. Og det er jo så spændende. Hvad gør vi med alle de her udbyttekroner, vi nu... bliver det sådan en, der holder hånden under markedet, eller er det det, der er med til at løfte markedet, fordi vi netop er sådan lidt... hvad skal vi finde på, ikke? Og så tænker vi, jamen det er dumt at have... ikke antal 100 kroner, 1000 kroner, eller hvor mange kroner man nu har stående inde på en bankbog, og hvor man ikke får nogen rente, jamen så må vi hellere gå ud i markedet og så håbe på, at der kommer nogen med nogle ekstraordinære udbytter, for eksempel til august måned. Det har man jo nogle gange set, hvis det går i den rigtige retning, ikke? Dollaren står lidt stille og er lidt kedelig over, hvis man er dansk eksportør, men, og det er jo det, der også har ramt os lidt. Så der er mange idéer og bolde i luften, hvad man kan gøre, synes jeg. Og måske skulle man gøre noget helt tredje. Måske gå ind og investere i noget investeringsforening, der går i nogle andre markeder, sådan så man får noget mere spredning, synes jeg. Kunne være noget emerging market, for eksempel, at kigge på nogle af de her. Kunne det. Ja. Og du er altså ikke klar til at sparke til en bold nu, Lars Persson? Jo, jeg sidder lige og kigger på den der, som jeg var lidt lun på i fredag, så den falder der dernede af, hvor jeg godt vil have den. Så, den der hører vi mere om på onsdag. Du med os igen. Min er klumlakker mod ende, det gør sig i en uge, hvor at vi har rentemøde i USA på onsdag, det er det, markedet kigger lidt på. G20-landets finansminister og centralbankdirektør er samlet i dag og snakker også lidt sammen. De snakker sikkert om Kina, der fik deres ledelse på plads her i weekenden sammen med Putin i Rusland om små 5 minutter. Så er Lars Rimos klar her i studiet med det røde flint. Nu er det tid til nyheder her på 24/7 kl. 10.